سمجھاتے تھے. اب اس مولوی سے پوچھو کہ تو سمجھا لوگوں کو, بیٹھا رہتا ہے سمجھاتا ہے ممبر کے نیچے, اور جب نہیں سمجھانا ہوتا تو آتا ہے ممبر کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے ممبر کے اوپر سے اور یہ سمجھاتا ہے ممبر کے نیچے سے. چونکہ خلاف سنت عمل کرتا ہے لہذا اس کو سمجھانے کی توفیق ممبر رسول سے زندگی بھر نہیں ہوتی. سمجھاتا ہے کیا ممبر رسول سے زندگی بھر؟ ارے وہ ممبر ہی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے اس کو کہ تو سمجھا لوگوں کو, ممبر ہی نہیں دیتا ہے, ممبر دیا ہے اہل حق کو. دیکھو بول رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں آپ کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. وہی ذکر الناس, دنیا کا کوئی عالم وہی ذکر الناس کا ترجمہ اس کے علاوہ کوئی کر کے بتائے, بتائے کوئی کر کے کہا نہ یقرأ القرآن وہی ذکر الناس. اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے, ہاں اتنی عربی تو ہمیں بھی آتی ہے. میں کہتا ہوں کسی مسئلے پر بحث سے پہلے کہ جو چیختے ہیں آ کر کے رب ذوال جلال کی قسم, بحث ایک طرف رکھ دو, صرف ایک حدیث. میں جس طریقے سے اعتراض کروں اس اعتبار سے اس اعتراضات کا تفریح کر دے وہ صرف حدیث پڑھ کے چلا جائے, نہیں جا سکتا. یہ جو آتے چلاتے ہیں نا, حدیث کا مفہوم ایک طرف رکھو, حدیث کیا کہتی ہے وہ ایک طرف رکھو. حدیث زیر و زبر جو لگا ہوا ہے پوری حدیث میرے اعتراضات کے تفریح کے ساتھ مولوی پڑھ کر کے چلا جائے, صرف اتنا کر دو. خالی مسائل کیا ہے وہ چھوڑ دو, کہہ دو کہ قاسمی کے سامنے بیٹھنا ہے تجھے اور صرف ایک حدیث پڑھ کے اٹھنا ہے. رب ذوال جلال کی قسم اگر میرے تمام اعتراضات کے تفریح کر کے اٹھ گیا تو ممان لو عالم ہے. حدیث کیا کہتی ہے وہ چھوڑو, حدیث میں کیا ہے وہ چھوڑو, صرف حدیث پڑھ کر کے متن پڑھ کر کے نکل جاوے میرے سامنے سے. چیخنا اور بات ہے, عوام کے سامنے چیلنج کرنا اور بات ہے, اور حقیقت کو کھول کھول کر کے بیان کرنا اٹ از اندر تھنگ. ایک دوسری چیز ہے, یہ دوسری چیز ہے. یہ بہت آسان ہے خلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا, اور بہت مشکل ہے جلوت میں مہک گلگوں سے بچ رہنا. لوگوں کے سامنے جو ہے چلا کر کے بات کرنا اور چیز ہے, چیلنج کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ارے تم کو تو ہر موقع کے اوپر حدیث پیش کرنا چاہیے. تو ان کی نیت صحیح نہیں, نیت صحیح نہیں, لہذا نماز کی ابتدا بدعت سے, اس کے بعد تکبیر کا موقع بھی صحیح نہیں, اور پھر سینے پر ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے, کہاں باندھتے ہیں یہ ذرا دیکھو. رب ابتدا سمجھ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو, یہ تو مانتے ہو نا, کہاں باندھ رہا ہے وہ چھوڑو, اتنا تو مانتے ہو نا. دائنا ہاتھ اوپر رہے گا کہ بائیں ہاتھ, یوں باندھا جائے گا؟ ارے سبھی لوگ تو ایسے ہی باندھتے ہیں نا, ایسے باندھ. دائیں ہاتھ اوپر رہے یہ تمام حدیثوں میں موجود ہے, چاہے وہ کیسی بھی حدیث ہو تم بھی مانتے ہو. لیکن ناف کے نیچے اگر باندھ کر کے بتا دو کہ دائنا ہاتھ اوپر رہتا ہے تو آج ہی سے میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا شروع کرتا ہوں. بتاؤ ہاتھ میرا داہنا اوپر ہے کہ بایاں, بولو میرا ہاتھ داہنا اوپر ہے کہ بایاں؟ بایاں اوپر ہے. کچھ پڑا وڑا ہے یا نہیں, یا مشاہدے سے بھی کہیں گزرے ہو؟ یہ ہاتھ جو ہے میرا اوپر ہے یا نیچے؟ بایاں. بایاں اوپر ہے, داہنا نیچے ہے. ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے ممکن ہی نہیں کہ آدمی داہنا ہاتھ اوپر رکھے. بنیادی غلطی تو یہ ہے تمہاری, بنیادی غلطی یہاں ہے. اس لیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا داہنے ہاتھ کو اوپر رکھا ہی نہیں جا سکتا, غلط ہے, رکھا ہی نہیں جا سکتا, صورت ہی نہیں اس کی. تو پہلی غلطی تو یہ. حدیث کی مخالفتیں کتنی ہیں وہ دیکھو, ٹائم ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اس بحث کو اگلے جمعہ کے لیے اٹھا رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.